بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. درسنا في هذه الليلة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، ونحن اليوم في باب سيرته في قومه قبل البعثة. أخذنا هذا معيشته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. هكذا يقول فضيلة الشيخ محمد عفيفي الباجوري، محمد بن عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري، في نور اليقين من سيرة سيد المرسلين، أو في سيرة سيد المرسلين، معيشته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، معيشياك متومه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني قبل يكوبي واتومه maisha yake ilivyokuwa kabla ya kupewa utume. Anasema rahimahullah: lam yarith alayhi salatu wassalamu min walidihi shay'a, hakurithi mtume alayhi salatu wassalam kutoka kwa mzazi wake kitu chochote. Bal wulida yatiman aila, bali alizaliwa yatima, alizaliwa hali ya kuwa ni yatima, fakiri, aailan, yatiman aailan, hali ya kuwa ni yatima fakiri. Fasturdhia fi bani Saad, akanyonyeshwa katika kabila la bani Saad, kama tulivyosoma hapo nyuma kwamba amenyonyeshwa na Halima, Halima Asaadiya. ولما بلغ مبلغا يمكنه ان يعمل عملا, na wakati alipofikia hatua ambayo unamwezekania yeye kufanya amal, kufanya kazi. kana yar'a alghanam, alikuwa anachunga wanyama, mbuzi na kondoo. Kana yar'a alghanam, alikuwa anachunga wanyama. مع إخوته من الرضاع في البادية, pamoja na ndugu zake katika kunyonya huko kijijini, huko kwa kina Halima Saadia na wale ndugu zake ambao walikuwa kinyonya nao pamoja kwa yule mama. Wakadhalika lamma raja'a ila Makkah, na vivyo hivyo wakati aliporejea Makkah. Kana yar'aha li ahliha ala qararita, alikuwa anawachunga hao wanyama kwa ajili ya jamaa zake kwa viraki au kwa pesa. Qarariti manake ni pesa, viraki au qirat, lakini imekuja kwa jamaa. Kama dhakara dhalika al-Bukhari fi sahihihi, kama alivyolitaja hilo al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake. Hadithi imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: ma ba'atha Allahu nabiyan illa ra'a al-ghanam, hakumtuma Allah tabarak wa ta'ala mtume yoyote إلا لتنغى ونياما. فقال أصحابه رضي الله عنهم وأنت وكولي ذا مصحب ذاك رضي الله عنهم نوبيا. فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة نلكوني كي وتنغها ونياما وفيجي بيسا وفيوات ومكة. حديث أخرجه البخاري. ووجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا نكوباتيكانا منابي كاتيكا حالي يكولي بوشانا دنيا إكاوا منابي وكمبالي نمام الدنيا ومشاغلها نشغل زاكي أمر لا بد منه نجام وأمبالو هلين بودي. ووجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لا بد منه نكوباتيكانا متومي katika hali ya kujitakasa kujiepusha na dunia na shughuli zake ni jambo halina budi. Liannahum law wujidu aghnia, kwa sababu wao wangekutwa hali ya kuwangekutwa ni matajiri, la alhatuhum dunia, ingewashughulisha wao dunia, washughulu biha ani saadati alabadia, na wangeshughulishwa na hiyo dunia kwa kuacha wema wa milele, السعادة الأبدية وما مليله. ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان الزهد فيها نكوسابهيو وتزيون شريعة زوتي زا إلهية زا الله شريعة زا الله شريعة زا بنغوني زا الله تبارك وتعالى نزينيك وفقيانا juu ya kuona vizuri kufanya zuhudi katika dunia kwamba jambo la zuhudi laonekana zuri, ala istihsani zuhudi fiha, juu ya kuonekana uzuri zuhudi katika dunia, watabaudi anha, na kukaa mbali nayo. Wa halu al-anbiya as-salifin a'zamu shahid. Kwa hiyo zuhudi ni kitu ambacho kinatakikana na watu kukaa mbali na tamaa za kidunia, lakini haimaanishi ya kwamba zuhudi ni kuitupa dunia moja kwa moja, la, kwa sababu wewe katika mwili wako kuna haki, kiwiliwili chako kina haki, na ahli yako ana haki, watoto wako wana haki, kila mmoja ana haki kwako. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mmoja haki haki yake. Kutowapa watu haki zao kwa jina la zuhdi ni makosa, wapata dhambi. Yatosha kwa mtu kuwa ni dhalim, kuwatelekeza wale ambao amebeba dhamana au amepewa dhamana ya kuangalia. Haangalii watoto wake, hamwangalii mke wake, si kwa hili wala kwa lile. Ni ya zuhdi, hakuna zuhdi ya aina hiyo. Mitume walikuwa wakiangalia ahli zao na watu wao kwa kadiri ya hali ambayo ipo wanaoipata, ambayo Allah amewakadiria, lakini ilikuwa wakifanya sema, ilikuwa watu hawafanyi tatallu na tasharufu kwenye dunia, ikawa wanapapara na dunia wakitafuta kwa nguvu zote, la, mawazo yao yote yakawa yameenda kwenye dunia. Hapana, dunia ikija fabiha wa ni'ma, isipokuja basi fasabr. Wao walikuwa wakiishi namna hiyo. Kwa hiyo wewe unatakiwa uishi katika hali ya kujiimarisha, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau nasibu yako katika dunia. Haya, wa halu al-anbiya as-salifin a'zam shahidin ala dhalik, na hali ya mitume waliotangulia ni ushahidi mkubwa zaidi juu ya hilo. A'zam shahidin, ni ushahidi mkubwa zaidi ala dhalika juu ya hilo. Fakana Isa alayhi salam أزهد الناس في الدنيا. ألكوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لمن يزهد زيد كلكوا توتك كتك الدنيا يعني كي بانيونغ الدنيا. وكذلك كان موسى وإبراهيم لكما هيف ولكوا موسى وإبراهيم. وكانت حالتهم في صغرهم ليس ساعة نيلكوا حلياو كتك ودقواو سيكنجوفو hawakuwa na ukunjufu katika hali. Bal kulluhum sawaun, bali wote walikuwa sawa. Tilka hikmatun balighatun, أظهره الله على أنبيائه هي حكمة كبوة تلك حكمة بالغة هي حكمة كبوة أظهره الله على أنبيائه يمي ذهرش الله يمي تمواك ليكونوا نموذجا لمتبعيهم إلي وارن فانو ليكونوا نموذجا إلي وارن فانو لمتبعيهم وفوسواه في الامتناع عن التكالب على الدنيا katika kujizuia na kuifikia dunia wawe ni mfano kwa wafuasi wao namna wao walivyoacha kuifikia dunia filimtinai katika kujizuia alitakalubi ala dunia kuifikia dunia watahafuti alaiha na kuiporomokea watahafuti alaiha na kuiporomokea hiyo dunia wadhālika sababu albalaya walmihan na huko kuifudikia dunia ni sababu ya balaa walmihani na mitihani mitihani mingi au karibu mitihani yote yatokana na watu kuifudikia dunia na kuipapia watu wana tamaa uko tayari kuua uko tayari kuroga uko tayari kufanya chochote ili apate dunia hasadi zimekithiri watu wakihusudiana kwa sababu ya mambo ya kilimwengu وكذلك رعاية الغنم نكما هيفو كتونغا ونياما فما من نبي إلا رعاها حكونا متميوت اسبقوا ألي وتونغا ونياما كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق في حديث للبخاري كما ألي فوليليزا هيلو أو كما أخبر كما الفوليليزا عن ذلك كوسو هيلو الصادق المصدوق مكويلي من يكو صديقيوا Mtume صلى الله عليه وسلم في حديث للبخاري katika hadithi ya al-Imam al-Bukhari ma ba'atha Allah nabiyan illa ra'a al-ghanama hadithi hiyo faqala ashabuhu wa anta qala na'am kuntu ar'aha ala qarariq li ahli makkah hadithi hiyo wa hadhihi ayda min baligh al-hikam nahi vile vile ni katika hikma kubwa fa innal insana إذا استرعى الغنم فسبب mtu atakapowachunga wanyama mbuzi kama mbuzi na kondoo wanyama walikusudia kundi wa al-ghanam al-ghanam ni mbuzi na kondoo eh wa hiya adhafu al-bahaim nao hao mbuzi na kondoo ni wanyama madhaifu zaidi sakana qalbahu ar-rafa huingia hutulizana katika moyo wake upole upole unaingia katika nafsi katika moyo wa lutf تعطف نلطف يعني رأفنا نلطف كما نمون يقول تعطفا وكفن هروما فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق أتكبهاما كتوكون يهيلو وين دكوة تشنغ واتو أو فيومب واتو لكسودية كسابو هتاو الغنم نفيومب كوكوة تشنغ واتو أو كوة انغوز واتو كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية kunapatikana kwa ambalo ametakaswa kana lima hudhiba awala kupatikana au kunapatikana kwa ambalo ametakaswa mwanzo min alhidati tabiiyya wa dhulmi algharizi katika ukali wa tabia na dhulma wa dhulmi algharizi na dhulma ya kitabia fayakunu fi a'dal alahwali anakuwa katikati wa hali yani humpatikania yeye kwa kuchunga hao wanyama utakaso wa kumtakasa na ule ukali wa kitabia mtu anakuwa ana tabia fulani hivi ya ukali na ususuavu sasa anapofanya muzawala na wanyama na usumbufu wao na namna walivyo basi anajikuta anazoea zile karaha za watu anazoea karaha za watu zile ndogo ndogo kwa anaweza kutahammal na anaweza kutulizana tofauti na mtu ambaye anakuwa anajishughulisha na ufugaji au uchungaji wa ngamia na hii kwa sababu wanyama pia wana taathira kwa watu na haya amesema Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba sakinatu fi ashabil ghanam utulivu katika watu kwa watu wanaochunga wanaofuga mbuzi na kondoo. Lakini al-ghilla wa shidda fil faddadin ashabil ibil, ususuavu na ukali uko kwa watu wa ngamia. Mtu akiwa ameishi katika mazingira ya kukaa na ngamia kwa muda mrefu, anakuwa na shida na ususuavu, anakuwa mkali. Basi wanyama pia wanaambukiza tabia za watu. Sikwambii mtu akakaa na watu wa tabia fulani. Kuna watu huambukiza zaidi tabia. Mtu amekulia kwenye mtaa fulani, kwenye mazingira fulani, huweza akabadilika ghafla na utu uzima wake. Ikiwa wanyama waweze kuambukiza tabia za watu kwa watu na watu wakaathirika, basi binadamu ni mimbabi aula. Kwa maana Mtume SAW akasema, as-sakinatu fi ashabi al-ghanam wa al-ghilzatu wa shidda fi al-faddadina ashabi al-ibil. Pia anasema al-hidda, ukali min al-hidda, ukali wa min al-hiddati at-tabi'iyya, katika ukali wa kitabia wa kiasli, wa dhulmi al-gharizi, na dhulma ya kitabia ya kiasli. Fayakunu fi a'dali al-ahwali, kwa anakuwa katika ukatikati wa hali. Walamma shabba alayhi salatu wassalam kana yattajir, na wakati alipokuwa kijana ndio shabba. Walamma shabba alayhi salatu wassalam, na wakati alipokuwa kijana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana yattajiru, alikuwa anafanya biashara. Wakana sharikahu As-Sa'ib ibn Abi As-Sa'ib, na alikuwa mshirika wake katika biashara ni As-Sa'ib ibn Abi As-Sa'ib. Wa dhahaba bitijarati li Khadijata radiyallahu anha ila Sham ala ju'lin ya'khudhu, na alikwenda pamoja na tijara na biashara ya Khadija. Wa dhahaba bitijara, na alikwenda pamoja na biashara li Khadijata radiyallahu anha, ya Khadija radiyallahu anha, ila Sham ala ju'lin ya'khudhuhu, kwa malipo ambayo atayachukua, malipo ambayo alikuwa akiyapata. Walamma sharufat Khadijatu bizawajihi, na wakati alipokurubia, sharufat kwa maana ya kukurubia, alipokurubia Khadija kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kanat dhati yasarin, na alikuwa Khadija ni mwenye ukwasi, mwenye utajiri. Amila fi maliha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kazi katika mali yake Bibi Khadija. Wa kana yakulu min natijati amalihi, na alikuwa anakula katika faida ya kazi yake. Kwa hiyo alipoachana bali za kuchunga mbuzi, akawa anafanya biashara sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam za kwenda Sham. Wa haqqaqa Allahu mamtanna alayhi bihi, na akalithibitisha Allah tabaraka wa taala lile ambalo amejinasibisha neema kwake, amejinasibishia neema kwake, akalithibitisha Allah lile ambalo imtanna, amejinasibishia neema alayhi bihi, juu yake kwake. Fi surati Dhuha, katika surati Dhuha, biqaulihi jalla dhikru, wa qauli yake ambaye Allah hali ya kuwa umetukuka utukufu wake, utajo wake, alam yajidika yatiman faawa, hivi ya kukukuta wewe ni yatima akakuhifadhi, wawajadaka ailan wawajadaka dhalan fahada, na akakukuta wewe ni mwenye kupotea akakuongoza, yani hujui imani, ndio maana dhalan, hujui imani, kama itakavyokuja katika aya nyingine, wakadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kwa hiyo dhalan, hali ya kuwa ni mwenye kupotea, kwa maana hali ya kuwa ni hujui imani. Wa wajadaka ailan fa aghna, na akakukuta wewe ni fakiri akakutajirisha. Bil iwa'i wal ighna'i, kwa kukuhifadhi na kukutajirisha. Qabla an-nubuwa wal hidayati bin nubuwa, qabla ya utume na qabla ya kuongozwa kwenye utume. ahadahu lilkitabi, Allah tabaraka wa ta'ala alimuongoza kwa kumpa kitabu, wal imani na kumpa imani, wa dini Ibrahima na dini ya Ibrahim, walam yakun yadri fi yadri dhalika qabl, na hakuwa anajua hapo zamani, na alikuwa hakuwa analijua hilo hapo zamani au kabla ya hapo, kwa hajui mambo hayo. Qala ta'ala fi surati shura, amesema Allah hali ya kuwa mitukuka katika surati shura, wa kadhalika awhayna ilaika ruham min amrina, na kama hivyo tumekuletea wahi wewe, tumeleta wahi kwako roho, au tumeleta kwako roho katika jambo letu, au min amrina, hali ya kuwa ni amri yetu, tukuwa hala kaunihi min amrina, tukuwa ndio sawa. Wa kadhalika awhayna ilaika ruhan min amrina, na kama hivyo tumekuletea wahi kwako, au tumekuletea wewe roho, yani Qur'an, hali ya kuwa ni amri kutoka kwetu. Ma kunta tadri mal kitab, hukuwa unajua wewe ni nini kitabu, yani Qur'an ulikuwa hujui. Wala al-iman, wala hujui ni nini iman. Walakin ja'alnahu nura, lakini tumejaalia Qur'ani ni nuru. Nahdi bihi man nashau min ibadina, tunamuongoza kwa nuru hiyo tunayemtaka katika waja wetu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe unaongoza, kwa maana unabainisha kwenye njia iliyonyoka. Ndio kitimisho la aya ilivyokuja, wa innaka tahdi ila siratin mustaqim. Siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'thah, siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tha, sira yake Mtume sallallahu alayhi wasallam wa jamaa zake kabla ya kupewa utume. Kana alayhi salatu wassalam ahsana qaumihi khuluqa, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mzuri zaidi kwa jamaa zake kwa tabia, alikuwa mzuri zaidi kwa jamaa zake kwa tabia, tabia yake ilikuwa ni njema kabisa. Wa astaqahum haditha, na mkweli wao kwa mazungumzo, hasemi uongo sallallahu alaihi wasallam. Wa a'dhamahum amanatan, na ni mkubwa wao kwa uaminifu, kwa ni mwaminifu. Wa ab'adahum 'anil fuhshi wal akhlaqi allati tudannisu rijala, wa ab'adahum 'anil fuhshi, na ni mwenye kukaa mbali zaidi na mambo machafu. Wal akhlaqi, na tabia chafu, yani 'anil fuhshi wal akhlaq, yani kusudina wal akhlaq allati, na tabia ambazo, tudannisu rijala, zinawachafua watu. Yeye alikuwa akijiweka mbali. Hatta kana afdal qaumihi muru'atan, mpaka akawa sallallahu alaihi wasallam ni mbora zaidi kwa jamaa zake, au katika jamaa zake, kwa murua, kwa hishma. Ni mtu ana hishma na ni mtu hana matatizo, akhlaq zake ni nzuri. Wa akramahum mukhalatatan, na ni mtukufu wao kwa kuchanganyikana, yani kuchanganyikana na watu, kuchanganyikana kwa tabia ambazo ni za utukufu. Wa khairahum jiwara, na mbora wao kwa kusuhubiana, kwa ujirani. Wa a'dhamuhum hilma, wa a'dhamahum hilma, na ni mkubwa wao kwa upole, alikuwa ni mpole sana. Wa asdaqahum haditha, na mkweli wao mazungumzo. Wa a'dhamahum amana, anarudia tena yale yale, na mkubwa wao kwa amana. Fasammawhu al-amina, wakamuita al-amin, mwaminifu. Lima jamaa Allahu fihi min al-umuri salihati al-hamida, kwa vile alivyokusanya Allah ndani yake kwake yeye katika mambo mema yenye kusifiwa. Allah alimkusanyia mambo mema, min al-umuri saliha, katika mambo mema, alhamida, yenye kuhimidiwa, yenye kusifiwa. Walfiali sadida, na vitendo vya sawasawa. Min alhilmi wassabri, ambavyo ni upole na subra. Washukri waladli, na shukurani na uadilifu. Watawadhu, na kunyenyekea. Walifa, na kujichunga. Waljudi, na ukarimu. Washajaa, na ushujaa. Walhayai, na haya, hizi ni tabia mtu akiwa nazo basi ana tabia njema kabisa. Alhilm, as-sabr, ash-shukr, al-adl, at-tawadhu, al-iffa, al-jud, ash-shaja'a, al-haya, yani upole, subra, shukrani, uadilifu, unyenyekevu, kujichunga, ukarimu, ushujaa, haya. Hata shahida lahu bidhalika, mpaka akamshuhudilia yeye kwa hilo, aladdu a'da'ihi, mkubwa mno wa maadui zake, aladdu a'da'ihi, mkubwa mno wa maadui zake, ambaye ni An-Nadhr ibn al-Harith min bani Abd al-Dari. Kwa An-Nadhr ibn al-Harith al-Abdari, An-Nadhr ibn al-Harith ambaye atokana kabila la bani Abd al-Dari. حيث يقول وكاتي القسيمة كان قد كان محمد صلى الله عليه وسلم قد كان محمد فيكم غلاما حدثا الكو محمد كنوني نكجانا دوغو وعمري قد كان محمد فيكم الكو محمد كنوني غلاما نكجانا حدثا دوغو وعمري أرضاكم فيكم من يكريذي وزيد كوينو وأصدقكم حديثا لمكويل كونو نيني كما مزغومزو وأعظمكم أمانة لمكوب وزيد كونو نيني ومنيفو حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة مباكم لبونا كتك ما تفنيو ياكي يعني كتك ما شافو ياكي كنا أنفي وجاءكم بما جاءكم ناك وديني نيني ناكلي ألتوديني قلتم مكسيما ساحر مشاوي لا والله هبانا نأبق الله ما هو بساحر حقوا يلي مشاوي محمد اسم مشاوي كوني لزم زمانينو هاي أنا وابنك جماعة زاكي نأيل جاتك ما أدوي زاكي أنا سيما قال ذلك أما يسيما هاي في معرض الاتفاق كتك وانجا ومكتانو أو ما في قيانو على ما يقولونه يوك لي أنباج وتكسيما للعرب الذين كوانبيا وعرب وانباو يحضرون الموسم ولهذورية كتك مسيمو كتك مسيمو مسيمو كما وحيديا مرنينك نكوهيدو أو كتك مقوليو ياو لكيونا كسودية مسيمو وحج حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولون إلي وَأَوَنِي وَنِكُوا فِي قِيَانَ جُوِيَ قَوْلِ نِكُوا بَلِيكَ أَنْبَاو وَتَيْسَيْمَا وَنَوْ مِكَاكُ نِبُنْجِلَاو wanajadili huyu sisi tumuiteje, tumuite vipi? Yani watu watakapokuja wakatuulize huyu jamaa yenu ni mkweli na hicho anachokisema, sisi tutasema si kweli, lakini sasa je tumuiteje? Akachanganyikiwa, labda ana kichaa huyu au mchawi au kadha, yani tumpe jina gani? Kwa hiyo wale washirikina walikuwa wamekaa wanajadili, kuna mtu akasema tumuiteni sahir. Ndo An-Nadhr ibn al-Harith anambia a tusiseme sahir. Akasema maneno haya, akazitaja tabia zake zote nzuri. Alikuwa ni kijana mdogo wa umri, anaridhiwa zaidi kwenu nyinyi, mkweli wa maneno, mkubwa wa uaminifu, mpaka mlipoona sasa tayari kashatoka mvi au kashatoka ndevu katika mashavu yake, na akawajilia na hili aliwajilia, ndio mwito sasa hivi mchawi. La, wallahi yeye si mchawi, kwa maana tafuteni maneno mengine ya kumwita, ya kumbandika. Allahu akbar. Walamma saala Hiraklu maliku rumi Aba Sufiana, wakati alipomuuliza Hirakli, kumuuliza ambaye ni mfalme wa Warumi. Hirakli ni mfalme wa Warumi, adhimu Rumi, kama ilivyokuja katika hadithi, kule katika hadithi nambari 7, hadithi ya 7 ile kwenye sahihi al-Bukhari, kitabu Badi al-Wahy. Mfalme wa Warumi wakati ule alitaka kujua, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipeleka barua, kumpelekea barua kimlingania kwenye Uislamu, na Warumi walikuwa ni manasara, Warumi ni manasara Wakristo. Sasa alipopelekewa ile barua ikamuathiri, lakini akataka kujua watu wa Makka wanasemaje kuhusu huyo mtu. ndio wakaagizia kama kuna msafara wasafiri wote waliokuja pale Sham kwa ajili ya biashara basi waitwe. Katika msafara ule alikuwepo Abu Sufyan. Abu Sufyan alikuwa mtu mmoja adui sana kwa wakati ule dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adui kweli kweli, ampendi. Pakapita mjadala mrefu pale, kuna maswali, akaletwa Abu Sufyan katika mbele ya mfalme, akawekwa mbele hapa na wenzake wakawekwa nyuma, alafu akaitwa tarjuman, mtu wa kufanya tarjama. Anauliza yule bwana kwa Kirumi, anaambiwa kwa Kiarabu Abu Sufyan, naye anajibu kwa Kiarabu na ule mfanya tarjama hivyo hivyo. Na akawaambia wale waliohudhuria katika Waarabu wengine, mimi ninamuuliza huyu jamaa yenu, akisema uongo niambieni. Kwa hiyo akaulizwa maswali kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika maswali yaliyoulizwa yule Mrumi, yule Herakli anasema hapa, anasema walamma saala Heraklu malikurumi aba Sufiana qaila, wakati alipouliza Herakli mfalme wa Rumi kumuuliza Abu Sufiani hali ya kuwa ni mwenye kusema, hal kuntum tattahimunahu bilkadhibi, je mlikuwa mnamtuhumu kwa uongo, kabla ya yakula ma qal, kabla ya kusema aliyoyasema, mlikuwa kuna tuhuma labda mnamtuhumu kwamba ni mwongo kabla ya kuanza kuzungumza maneno haya kwamba yeye ni mtume? Faqala qal, akasema Abu Sufyan, la, hapana, hatujawahi kumtuhumu kwa uongo. Faqala Hiraqlu, akasema Hiraqlu, ma kana liyad'a alkadhiba ala an-nas wa yakdhiba ala Allah, haiwezekani kuwa anaacha uongo kusema uongo, kuwazulia, kuwasemea uongo watu au kuwazulia uongo watu alafu akawa anamzulia uongo Allah. Yani siku zote hizo hajawahi kusema uongo kuwazulia watu, alafu leo aliyemzulia Allah tabaraka wa taala. Hili jambo haliwezekani. Akamuuliza maswali mengi ya msingi kabisa, na yote Abu Sufyan akayajibu kama ilivyokuwa, hakuingiza jambo lolote baya, akajibu vile ilivyokuwa, kwa sababu anaogopa. Yeye alikuwa ni kafiri, lakini anaogopa kama akisema uongo huko ataambiwa muongo, naye ni kafiri. Lakini ilikuwa ni watu wanachunga suala la ukweli. Lakini leo mtu anaweza akawa yuko katika Uislamu lakini hakuna muongo kama yeye, mpaka watu pia nabaa muongo ile kama pilipili. Kile atakalolisema basi akisema neno matatu manne, kuna moja la uongo, kashadanganya tayari. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa warada dhalika fi awwal sahih al-Bukhari, limepokewa hilo, limekuja hilo mwanzoni mwa sahihi ya Bukhari, hadithi namba 7, hadithi Abdullah bin Abbas. Wa qad hafidhahu Allah fi sigharihi min kulli a'mal al-jahiliya, na amemhifadhi yeye Allah katika utoto wake na vitendo vyote vya jahiliya. Mujtama ni wa jahiliya, ndio aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'mamuhu ikhwatuhu wa banu a'mamihi, na wengine wote katika mujtama wake wako katika jahiliya, naye kazaliwa katika mazingira haya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamhifadhi na vitendo vya jahiliya, allati vitendo ambavyo jaa shar'uhu sharif bidhiddihi bidhiddiha, imekuja sheria yake tukufu kinyume chake, kwa dhidi yake, yani kinyume na mambo haya. Wabughidhat ilayhi al-awthan, na yakachukizwa kwake yeye masanamu, bughdhan shadida, chuki kubwa, akawa hakubaliani na mambo ya awthan, mizimu hiyo. Hatta ma kana yahdhuru laha ihtifala, mpaka akawa hahudhurii kwa ajili ya masanamu hayo mkusanyiko wowote, au idi yoyote. Mimma yaqumu bihi ibaduha, katika yale ambayo wanayasimamia walewa wenye kuabudu, alikuwa hahudhuri pamoja nao. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja katika dalailu nubuwa al-Bayhaqi, lamma nashatu bughidhat ilayya al-awthan, wakati nilipokuwa ilichukizwa kwangu mimi mizimu na sanamu, nilikuwa nayachukia mimi. Wabughidha ilayya ash-shi'ru, na ilichukizwa kwangu mimi shairi, sipendi mashairi. Walam ahumma bishay'in, مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين. Nasikusudia kufanya kitu chochote katika vile ambavyo watu wa jahiliya walivyokuwa na vifanya isipokuwa mara mbili. Yani likusudia kufanya baadhi ya mambo ambayo watu wa jahiliya walikuwa wanayafanya, lakini mara mbili tu ilitokea. Kullu dhalika yahulu Allah baini wa baina ma uridu min dhalika. Kila moja katika hayo ananizuia, anazuia Allah baina yangu na baina nililokusudia katika hayo. Yani kitaka kufanya Allah anikia kizuizi na zuilika. Asema thumma ma hamamtu bisu'in ba'dahuma, kisha sikuwahi kukusudia uovu wowote baada ya hayo mawili. Hatta akramani Allah bi risalatihi, mpaka aliponikirimu mimi Allah kwa utume wake, nikapata utume. قلت ليلة لغلام, nilisema siku moja katika usiku mmoja kumwambia kijana ambaye kana yar'a ma'i, alikuwa anachunga pamoja na mimi, nilimwambia kijana ambaye alikuwa tukichunga naye. قلت ليلة, nilisema katika usiku mmoja, لغلام, kumwambia kijana ambaye kana yar'a ma'i, alikuwa anachunga pamoja na mimi, namwambia law absarta li ghanami, lau ungeniangalilia wanyama wangu. Lau absarta li ghanami, lau ungeniangalilia wanyama wangu. Hatta adkhula Makka, ili niingie Makka. Fa usmira kama yusmiru shabab, nikakesha kama wanavyokesha vijana. Kenda nikakesha huko kama kuna ngoma, kuna kitu, na mimi nikaenda kama vijana wengine wanavyofanya. Fa kharajtu lidhalika, nikatoka kwa ajili ya jambo hilo. Hatta jiitu awwala darin min Makka, mpaka nikafika, nikaja katika nyumba ya mwanzo katika nyumba za Makka. Asma'u azfan bidufufi, nasikia sauti za madufu, watu wapiga ngoma huko. Wal mazamir, na zumari. Asma'u azfan bidufufi, nasikia sauti za dufu. Wal mazamir, na zumari. Li'ursi ba'dihim, kwa ajili ya harusi ya baadhi yao. Kuna harusi kunapigwa ngoma, sasa sikia zumari zalia na ngoma dufu zinapigwa. Fajalastu lidhalika, nikakaa kwa ajili ya jambo hilo. Fadharaba Allahu ala udhunayya, akaziba Allah tabaraka wa taala kwenye masikio yangu. Fanimtu, nikalala. Fama ayqadhani illa massu shams, au kuniamsha mimi isipokuwa mguso wa jua, kwa maana ule mwangaza wa jua. Sasa ikawa jua la umiza, sasa limenipiga jua, nashtuka asubuhi jua lishatoka. Walam aqdi shay'an, sikufanya jambo lolote. Mimi nilisema niende huko kwenye hizo ngoma, lakini kapigwa na usingizi hapo, naamka jua tayari lishachomoza na nichoma. Thumma arani, kisha likanizukia mimi maratan ukhra, kwa mara nyingine. Mithlu dhalika, mfano wa jambo hilo. Takunda mahali fulani katokea tena jambo kama usingizi. Wa kana alayhi salatu wassalam la yakulu ma dhubiha ala nusubi, na alikuwa mtume alayhi salatu wassalam hali kile kilichochinjwa kwa ajili ya masanamu, watu wakichinja kwa ajili ya mizimu ya hali, sallallahu alayhi wasallam. Wa harrama shurba alkhamri ala nafsi, na aliharamisha kunywa pombe kwenye nafsi yake. Maa shuyuihi fi qaumihi shuyuan azima, pamoja na kuenea kwake katika jamaa, kwa jamaa zake, kuenea kukubwa katika vitu ambavyo vilikuwa vimeenea kwa Waarabu ni pombe. Pombe kulikweli, walevi kulikweli, lakini yeye hakuwahi kunywa pombe hata siku moja. Maa shuyuihi fi qaumihi shuyuan adhima, pamoja na kuenea kwake kwa jamaa zake kuenea kukubwa. Na ndio maana pombe ilipoharamishwa ikaharamishwa kidogo kidogo, ha? Kidogo kidogo, mara waambiwa hivi, mara waambiwa hivi, mwisho ndio ikaja. Maana ikatwa moja kwa moja, dai ilikuwa ni tabu sana. Pingine watu wengine wangeritadi. Mbona hata pombe pia? Ah, usitakuwaje? Mimi sikubali. Kasharitadi. Kwa watu wakaharamishiwa kidogo kidogo. Wadhālika kulluhu min as-sifāti allati, na hizo zote ni katika sifa ambazo yuhalli Allahu biha anbiyaahu, anawapamba Allah mitume wake. Liyakunu ala tamami listi'dad, ili wawe katika utimilifu wa kujiandaa, litalaki wahyihi, kwa ajili ya kupokea wahyi wake, ili wawe katika hali ya ukamilifu wa kujiandaa kwa kupokea wahyi, wakahifadhiwa na mambo hayo wasiyafanye. Fahum ma'sumuna min al-adnas qabla an-nubuwati wa ba'daha, wao ni wenye kuhifadhiwa na uchafu kabla ya utume na baada yake, Allah aliwahifadhi. Amma qabla an-nubuwa, ama qabla ya nubuwa, qabla ya utume, falyata'ahhalu lil-amr al-'azim, ili wajiandae na jambo kubwa, alladhi sayusnadu ilayhim, ambalo litegemezwa kwao jambo la utume. Wa amma ba'daha, na amma baada ya utume, falyakunu qudwatan li umamihim, ili wapate kuwa ni kiigizo kwa umma wao, kwa ummati zao. Qudwatan li umamihim, kiigizo kwa umma wao. Alayhim min Allahi, zishuke juu yao kutoka kwa Allah, afdalu salawati wa atamu taslimat, swala zilizo bora na salamu zilizotimia. Nasalullah lana wa lakum alafia wassalam. Insha Allah tutakuja kuangalia tena ma akramahu Allahu bihi qabla an-nubuwa, yale ambayo Allah amemkirimu nayo kabla ya utume. Awwalu minhatin min Allah, tunu ya kwanza kutoka kwa Allah, ma hasala min barakati ala ali halimah.